जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे चलते हैं आयत नंबर 14 से 14। وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پس جو کچھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ پیچھے یہود کا ذکر تھا، اب نصارہ کی بات ہے، اور یہ دونوں کی باتیں آج کے مسلمان کے سامنے ایک معیار بنا کے رکھ دیں کہ دیکھو کل ماضی میں جو لوگ اللہ کے دین کے لیے چنے گئے ان کے اندر جب بگاڑ آیا تو انہوں نے جو رویے اختیار کیے، اگر آج امت مسلمہ نے بھی وہی کام کیا تو ان کا بھی انجام وہی ہوگا، اور یہ فطرت کا اصول ہے۔ کوئی چیز ٹھنڈی ہے تو وہ سب کے لیے ٹھنڈی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز، کوئی ایک پانی کو فریج میں رکھتا ہے یا برف ڈال دے تو پانی ٹھنڈا ہو، اور دوسرا پانی کے اندر برف ڈال دے تو پانی گرم ہو جائے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ قوموں کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی انداز ہوتا ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ اس لیے جب بھی کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل حالات آئیں تو ان کو فوراً ہی دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی کبھی ایسے حالات گزرے، اور اگر تھے تو اس کی وجہ کیا تھی۔ انہی وجوہات کو قرآن پاک میں ہمارے سامنے واضح کیا جاتا ہے، کیا؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں میں سے، لفظ من بعض کے لیے ہے، یعنی سارے نہیں لیکن اکثریت۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کون؟ جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ اس لفظ کو بھی دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ان کو نصارہ، بلکہ یہ خود کو نصارہ کہتے تھے، اور نصارہ کی نسبت یہ لیتے تھے ناصرہ نام کی بستی پہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ کے جواب میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے نحن انصار اللہ کہا تو اسی سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ بہرحال اس کا اصل نون سواد را ہے، نصرتن، نصرت مدد کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا یہ سیکٹیرین نام رکھا، انہوں نے جغرافیائی نسبت لی، میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا۔ آج بھی دیکھیے کہ نصارہ کے نام پہ جتنے بھی نام ہیں، مثلا نصارہ، یہ ناصرہ بستی سے اگر نسبت لے لیں تو جغرافیائی نسبت بنے گی، پھر مسیحی کہتے ہیں ان کو تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب مسیح کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ اسلام نے نہ کبھی ماضی میں اور نہ آج حال میں ایسی کسی نسبت کو مسلمانوں کے لیے بھی پسند نہیں کیا، اور پہلے لوگوں کے لیے نہیں، سب کو نام مسلمان کا ہی دیا گیا۔ ہر قوم اپنے وقت میں مسلمان قوم کہلاتی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنے ناموں کو بدل دیا، تو لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا۔ کیا ہوا؟ اخذنا میثاقہم، ان سے بھی میثاق لیا۔ بالکل وہی بات ہے جو پیچھے گزر گئی، کہ جیسے یہود سے ایک عہد لیا، میثاق لیا، اور جو اس میں ساق کی شکیں تھیں وہی ان کی تھیں، یعنی اللہ کو ماننا، اس کے رسولوں کو ماننا، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق رہنا، ازرو، اور وہ ساری کیفیات ان کے لیے بھی تھیں۔ اس لیے یہاں اب اس کی تفصیلات نہیں کی گئیں، بس اشارہ کر دیا کہ دیکھو جیسے یہود کو اپنے دور میں کہا گیا، اسی طرح بعد میں نصارہ کو بھی کہا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فنسو حظم مما ذکر بہ، بس وہ بھول گئے اس کا ایک حصہ جس کی وہ نصیحت کیے گئے، بس ایک بات کی گئی۔ چلیے اب ذرا اس آیت کو پیچھے والی آیت سے ٹیلی کرتے ہیں، کہ پیچھے یہود کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس عہد کے جواب میں کیا کام کیے؟ فبیمہ نقصہم میثاقہم، نقص عہد کی، اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی ان پہ اور ان کے دلوں کو سخت کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف۔ یہود نے تحریف کی تھی، कसरत से उन्होंने की थी। नसारा ने किताब बंद कर दी, उन्होंने इजाफे कम किए लेकिन किताब पे अमल करना छोड़ दिया। लेकिन यहूद ने ये जुरत भी की कि उन्होंने किताब में तब्दीलियाँ की। तो यहाँ देखिए कि सिर्फ एक ही जुर्म इनका आया जो दोनों में मुश्तरक है, वहाँ भी था व नसू हज़म मिम्मा ज़ुक्किरु बिही, यहाँ भी है फ नसू हज़म मिम्मा ज़ुक्किरु बिही। आज मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल है? आप अगर पेपर में अपने एक पेज पे तीन कॉलम बना के एक तरफ लिखें यहूद, दूसरी तरफ दूसरे कॉलम में लिखें नसारा और तीसरे में मुसलमान, अब सवाल पूछें क्या यहूद से अहद हुआ था? हुआ था। नसारा से हुआ था? हुआ था। मुसलमानों से आज कोई हुआ हुआ? हुआ हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी अहद है और किताब में बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के ये सारे अहद है ना। चलिए अब क्या यहूद ने तोड़े? नकद अहद हुआ? हो गया। नसारा ने किया? बिल्कुल किया। कुरान की दलाइल मौजूद हैं ये दोनों आयतें। क्या आज मुसलमान भी नकद अहद करते हैं? इसके लिए किसी किताब के हवाले की नहीं, उनके हाल की गवाही बहुत है। एक 24 घंटे गुजार लीजिए मुसलमानों के एक आम रिप्रेजेंटेटिव के साथ तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब बाकी आगे देखें जो बातें हुई। यहूद ने तहरीफ की कलाम में, नसारा की तहरीफ का यहाँ जिक्र नहीं है क्योंकि इनका मसला जहालत रही है, यहूद का मसला इल्म था। ये जहन में रखिएगा। यहूद को क्यों ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है? क्योंकि उन्होंने इल्म आने के बावजूद तब्दीलियां की। नसारा ने किताब छोड़ दी थी, बंद कर दी थी। आज मुसलमानों का हाल क्या है? क्या फनसु हज़म मिम्मा ज़ुक्किरु बिही है? किताब खुलती नहीं, पता ही नहीं किस लिए आई, क्यों आई, और ख़ुद अपनी मर्ज़ी के काम करने को दीन समझते हैं। तो अगर आप टैली करते जाएंगे तो कौमों के मिजाज अमूमन एक ही जैसे हैं। अगर सज़ाएं एक जैसी हैं ना तो अज़ाब भी एक जैसे क्यों हैं? अमल एक जैसे थे। नसारा को अल्लाह ताला ने क्या सज़ा दी? फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावत वल बग़्दा, हमने डाल दिया उनके आपस में अदावत और बुग़्ज़। कब तक? इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत तक कब अदावत रहेगी, बुग़्ज़ रहेगा इनके अंदर। ये किसके लिए है? सवाल पैदा होता है कि किसके बीच में अदावत डली? पहली इसकी तफसीर जो इस आयत को और पिछली आयतों को सामने रखे तो बनती है नसारा की, नसारा से। जब कोई कौम किताब हिदायत पर मुत्तफिक नहीं होती और हर गिरोह हर जमात अपना एक छोटा सा टुकड़ा बना लेती है तो मुखालफत को जन्म देगी। मैं इसकी बहुत सिंपल सी एक मिसाल आपको देना चाहूँगी। आप घर में जब एक खाना पकाते हैं, सब टेबल चेयर लगा के या ज़मीन पे जहाँ भी दिल चाहे बैठ के एक ही किस्म का खाना खा रहे होते हैं, पुरसकून खाना हो रहा है, सब एक ही खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, छोटे भी खा रहे हैं। बिलफर्ज़ आपका एक बच्चा ज़िद करता है कि नहीं मुझे ये दाल चावल नहीं खाने, आप क्या कहते हैं? अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हें कबाब फ्राई कर देती हूँ। जो ही आप एक दूसरी डिश टेबल पे लाएंगे, आपने एक कबाब फ्राई किया तो आपका दूसरा बच्चा क्या कहता है? मैंने भी नहीं खाने, आप कबाब तो एक था, फिर आप कहते हैं अच्छा चलो कबाब तो और नहीं है, तुम बैठो मैं तुम्हें समोसा फ्राई कर देती हूँ। आप जाते हैं एक तीसरी आइटम ला के टेबल पे रखते हैं। क्या वही लोग जो एक सुकून से एक टेबल पे खाना खा रहे थे क्या आप खाएंगे? इवन जो पहले दाल को इंजॉय कर रहे थे वो दाल अब नहीं खाएंगे क्योंकि आप उससे बेहतर और उससे ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ें सामने ले आए। यही होता, जब तक लोग अल्लाह की किताब से जुड़े रहते हैं, रहनुमाई मिलती रहती है, सब मुतमईन होते हैं। जो ही छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, एक बहुत अच्छा एक और अच्छा एक और अच्छा, फ़ग़रैना बैनहुम अदावा, गर्क कर दिया, डबो दिया उनको, उनके अंदर ऐसी अदावतें आ गईं कि वो एक दूसरे को देख नहीं सिखाने लगे। अगरा कहते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ पर चिस्पा करना। नसारा की आपस की रिलीजियस वॉर्स जो हैं, इसकी कहानी अगर आपने पढ़नी है ना, एक बहुत फेमस बुक है इनकी, ब्लड ऑफ क्रॉस, इसमें पढ़ लीजिए। यानी ये लोग आपस में कटे हुए हैं। सूरत अल हशर में अभी आप पढ़ेंगे कि तह सबहुम जमीयन व कुलूबहुम शत्ता, तुम इनको जमा किए हुए एक जगह पे मुत्तहिद समझते हो, हकीकत यह है कि इनके दिल कटे हुए हैं, दिल फटे हुए हैं। इसी तरह ग़रैना बैना हुम की ज़मीर में यहूद और नसारा भी आते हैं। यहूद की नसारा से भी जंग बहुत है। आज तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जुड़े हुए हैं ना। तारीख़ में ये बात मौजूद है, जब भी इनको सुकून मिला ये आपस में लड़े। इवन जब अल्लाह के नबी सल्लम के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बैतुल मक़दस फ़तह हुआ था तो जो चाबी आपको दी गई थी कुद्स की उस वक्त शर्त लगाई गई थी कि नसरानी पादरी ने दी थी, उसने कहा था कि आपको इस शर्त पर चाबी देंगे कि किसी यहूदी को इधर नहीं आने देंगे। आपस में इनके मामले बिगड़े हुए, लेकिन जो ही इस्लाम के खिलाफ आते हैं दोनों मिल जाते। 100 साल तक इनकी जंगें जारी रहीं। इन्होंने एक दूसरे फिरके की लाशें दरख्तों पर लटकाई और इनकी आपस की लड़ाइयाँ बहुत कसरत से हुई। तो क्या आज हमारे अंदर भी है ये बुग़्ज़ और अदावत? कुछ कहने की और सुनने की ज़रूरत है। देखिए कि दीनदारों की आपस में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? सब एक दीन का नाम लेने वाले फिर आपस में लड़ने क्यों लगते हैं? इसकी वजूहात हैं कुछ। क्या पहली वजह ये होती है कि असल दीन को छोड़कर फिरोई बहसों में पड़ जाएं तो ऐसा हो जाता है, छोटे छोटे मसलों को लटका लेते हैं, खींचने लगते। इसकी भी सिंपल सी मिसाल ये है कि आप खाना खा रहे हैं ना, ये असल है चीज़, खाना खा लिया आप मुतमईन होके खाएंगे, लेकिन कोई उस वक्त बहस में आ जाए, ये मेरी प्लेट ऐसी क्यों है, ये वहाँ से क्यों है, इस पे धब्बा क्यों लगा हुआ है। दूसरा कहता है हाँ मुझे आपने चम्मच छोटा दिया, दूसरे को बड़ा दिया। ये होती हैं छोटी छोटी फिरोई बहसें, सब यानी जिसको सब टाइटल्स कहेंगे, मेन टाइटल्स नहीं सब टाइटल्स में बहस करने लगे। इसी तरह अहकामात को छोड़कर जब कोई कौम फ़लसफ़ों में पड़ जाती है, फ़िलासफ़ी आ जाती है, तो फिर झगड़े होते हैं। इसी तरह क्यासी बहसों में पड़ जाते हैं। क्यास क्या होता है? जस्ट एजम्पशन। एजम्पशंस करते हैं पहले किसी काम की और देन उसके ऊपर चल पड़ते हैं। मसलन जैसे आप देखिए कि ईसा अलैहि सलाम का बाप नहीं है, तो एज्यूम कर लिया ना कि अच्छा फिर अल्लाह उनका बाप होगा, ये एजम्पशन होती है। फिर इसी तरह छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे इख्तलाफात को हवा देने से आपस में झगड़े होते हैं, ये चौथा पॉइंट है। और पांचवी वजह एक होती है आपस की लड़ाइयों की, जब एक दूसरे की छोटी छोटी बातें नाकाबले बर्दाश्त हो जाती हैं, फिर इत्तेफाक नहीं होता। जो छोटे छोटे कामों में लग जाते हैं ना, उनके फिर बड़े काम रह जाते हैं। हल क्या है ये बुग़्ज़ और अदावत का? हल क्या है? मुहकम को ले लो, मुतशाबे को छोड़ दो, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, दीन क्या है वो ले लो। आज भी देखिए उम्मत मुस्लिमा के बीच में जो मसाइल उठते हैं और ख़ास तौर पे दीनदार लोगों के बीच में उठते हैं, उसका हल यही है, कुरान को ले लो, हदीस को ले लो, इसको सब मानते हैं, असल को ले लो, छोटी छोटी बातों को छोड़ दो, इंशाल्लाह ताला मामला दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ फरमा दिया बस सौफ़ा युनब्बिहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नाउन, अन करीब अल्लाह ताला इनको बता देगा कि जो ये करते थे। किसी भी आसमानी किताब की हामिल कौम पर जब बिगाड़ आता है, वो दीन के मुहकम हिस्से को छोड़ के गैर मुहकम पर अमल करने लगते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में भी पिटती हैं और आखरत में भी उनके साथ मामला कैसा होता है? रुसवाई वाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, एक नेक खातून मरियम, पैदाइश के बाद ख़ुद अपना तारुफ कराते हैं, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसका रसूल हूँ। अब अगर इतनी वाज़े बातों को सुनने के बावजूद कोई ये कह दे कि नहीं कुछ और ज़रूर होगा, ये क्यास है? ये बाप अल्लाह का, नौज़ बिल्लाह, फिर हज़रत ईसा के बाप अल्लाह सुबहान तआला हैं और लाइक दिस, ऐसी चीज़ों से फिर इख्तलाफ आता है। इसीलिए दीन में क्यास को पसंदीदा नहीं करार दिया गया। और जब किसी कौम का ये हाल हो जाए, छोटी छोटी बातों पे बहसें करने लगें, तो नतीजा क्या होता है कि दीन के नए नए एडिशन बन जाते हैं। हर बंदे के पास एक नया एडिशन होता है, कोई रूहानी एडिशन है, कोई सियासी एडिशन है, कोई और एडिशन। किसको कहते हैं आप? ऐड ऑन, ऐड किया तो ज़्यादा हो गया। इसी तरह हर एडिशन जो होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, किसी का टेस्ट फ़र्क है, किसी का कोई फ़र्क है। आप बताइए कि आप सबका टेस्ट एक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया, उसको पता है क्या बेहतर है। पीछे आपके सामने एक लफ्ज़ गुजरा है, सवाज सबील, ये है मॉडरेट थिंग। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है? तुम्हें दुनिया में आने के बाद क्या चाहिए? जीना, मरना, खाना पीना, शादी ब्याह? अल्लाह ने बहुत मॉडरेट रास्ता दे दिया, सवाज सबील। जो इस रास्ते से डेविएट करता है, जो इस रास्ते से हटता है, उसका हाल जो है वो बिगड़ जाता है। अब यहाँ देखिए कितना प्यारा अंदाज है, दोनों की बातें बयान कर दी, दोनों के आज हालात खराब है बताने के बाद अब दावत दी जा रही है। ये है आयत 15 और 16, इन दोनों का टॉपिक आपको लिखाया था। इसमें आप देखेंगे कि 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं नसारा को इस्लाम कबूल करने की दावत के तौर पे। क्यों मुसलमान हो जाओ? आई आयत को साथ लेके चलते हैं। या अहलल किताब, ए अहले किताब, कद जाअकुम रसूलुना, तहकीक आ गया तुम्हारे पास हमारा रसूल। कौन सा रसूल? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अब आ गया ना, यहूद के पास भी आ गया, नसारा के पास भी आ गया। यहूद ने तो अपना पत्ता बीच में ही काट लिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत करके। इसलिए यहाँ अब बुनियादी तौर पे नसारा ही को ख़िताब किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों से पहले अब दुनिया में वही एक ऐसी कौम दिखती थी कि जिनको मतलब दीन की दावत दी जा सकती है। तो फरमाया कि कबूल कर लो उस दीन को, रसूल आ गया। क्यों मानो इसको नबी? पहली बात, युबैहिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुखफून मिनल किताब। यह है पहली वजह। आज भी दावत देने के अंदाज़ में आप ये छः नुक्ते शामिल कर सकते हैं। इन दोनों आयतों का आप नंबर नोट की कर सकते हैं। कहीं भी कोई बहुत समझदार तरीके से आपसे बात करना चाहे, ये नहीं कि राह चलतों को सुनाए, तो आप उनको बता सकते हैं कि कोई कह सकते हैं हम क्यों माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप उसके स्टेप्स में बताएंगे कि देखो ये वो चीज़ें बयान करता है जो तुम छुपाते हो। और ज़ाहरी बात है कि जो किसी चीज़ को खोल देता है उसको तुमसे ज़्यादा इल्म है ना, समझ रहे ना। देखिए कि अहले किताब ने अपने दीन में दो गलतियाँ की। एक क्या किया, तावीलात और तहरीफात के ज़रिए कुछ तालीमात को दीन से खारिज कर दिया। बस ऐसी तब्दीलियाँ की कि एक तब्दीली उनकी बहुत फेमस है कि हमें अब किसी और पैगंबर को मानने की ज़रूरत नहीं, अपने बाप दादा के दीन पर ही हमारी निजात हो जाएगी। दूसरी उन्होंने गलती क्या की कि बाप दादा के नाम पर दीन में ऐसी पाबंदियां अपने ऊपर डाल दी जो अल्लाह ने नहीं दी थी। वो मिसाल थी मसलन कुर्बानी की अदायगी के जुज़वी मसाइल इनके उलमा ने इतने बड़े पेश किए कि जो अल्लाह के नबियों ने नहीं दिए थे। बस आप आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कहा कि अगर कुर्बानी को आसमान से आग आए और खा ले तो हम उसको नबी मानेंगे। इस तरह की बातें बहुत फेमस हैं। यानी खुद ही फिकी बातें कर करके तौरात और इंजील को इस तरीके से एक्सरसाइज बुक बना दिया कि वो कुछ से कुछ बन गई। अब अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को भेजा और आपका दीन क़यामत तक के लिए था। अगर लोगों की पोल्यूशन उसी के अंदर रहती तो आज हम कितनी मुश्किल में होते। शायद हम में से किसी को ये बात बहुत बड़ी ना लग रही हो कि अल्लाह के नबी सल्लम के ज़रिए से जो अल्लाह ताला ने इनकी खयानतों को तश तस्बाम किया, खोल के रख दिया, लेकिन हकीकत है कि ये एक बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का भी और उसके बाद अल्लाह के नबी का। वरना अगर आज आपके लिए भी वही दीन होता जो ये कर चुके थे अपने तौर पर, तो फिर सोचिए कि कितने लोग दीन के साथ होते। तो लिहाजा दलील दी के देखो हमारा रसूल वो चीज़ बयान करता है जो तुम छुपाते हो, मानोगे कि नहीं मानोगे कि ये अल्लाह का नबी है? तभी तो वो तुम्हारी ख्यानतों को खोल रहा है, लोगों को तो पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो। और दूसरी बात, वयाफ़ुअन कसीर, तुम्हारी बहुत सारी खराबियों से दरगुजर करता है। और ये एक नबी ही का ज़र्फ़ हो सकता है कि लोगों की बहुत बड़ी बड़ी खामियों को पीछे कर दे और रहम और नरमी का मामला कर दे। तीसरी दलील क्या दी, कज्जाख मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ गई। एक रोशनी आ गई, ज़िंदगी गुजारने के तरीके पता चल गए। यानी कुरान एक नेमत है, ये अल्लाह के दीन की वो तजदीद थी जो इनकी खराबियों के नतीजे में हुई। इन्होंने तब्दीलियां कर ली थी, अपनी ख्वाहिशात के अंधेरों में पड़ गए, लेकिन इस किताब में इनको खोल के बता दिया। गोया कि आप कह सकते हैं कि कुरान ने इनकी खोई हुई तालीमात को इनकी असल सूरत में पेश किया। और जो ख़ुद साख्ता पाबंदियां अपने ऊपर लगा चुके थे उनसे आज़ाद किया। वो लोग जो ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं वो भटक रहे हैं, और जिनको अल्लाह की रज़ा की तलाश है वो इस रास्ते को पा लेंगे। हक हक हो गया, बातिल बातिल हो गया, दलाइल मौजूद हैं। अब छोड़ो लोगों के बनाए हुए दीन को कबूल करने की बजाय अल्लाह के दीन को कबूल करो। मिटा दो अपनी बातों को और अल्लाह की बात को ले लो। यहाँ दो चीज़ें हैं, नूर और किताब मुबीन। सवाल पैदा होता है कि नूर और किताब मुबीन से यहाँ क्या मुराद है। देखिए कि इस आयत की आज के दौर में तहरीफ होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर रोक के आपको थोड़ा सा इसमें कुछ और भी इजाफा करवाना चाहूँगी। यहाँ जो वाव है ना नूर के बीच में, ये वाव तफसीरी है। यानी वाव जमा के लिए होती है, واقع عربی میں بہت سارے معنی ہیں جس کی اس وقت یہاں ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے یا قرآن مراد ہے اس کو ہم دیکھیں گے. بعض لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور اس سے پہلے جو نور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور ساتھ ہی اگلی آیت کو بھی لیں گے تو بات زیادہ واضح ہوگی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ اس کے ذریعے سے اس کو راستہ دکھاتا ہے جو اس کی رضامندی کی اتباع کرتا ہے سیدھے راستوں کی طرف، یعنی سیدھے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ راہ دکھا دیتا ہے اس کو جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کو اپنی طرف راستہ دکھاتا ہے سیدھا. اب یہ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور اس لیے اللہ کے نبی نوری تھے، یہ بات درست نہیں ہے. اس کے کچھ دلائل دوں گی. اصل میں یہاں جو ڈومیننٹ رائے ہے جس کو آپ راجے کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں چیزیں قرآن پاک کے لیے آئیں، اور یہ جو واو ہے نا یہ عطف کی ہے. عطف کیا ہوتی ہے؟ جمع کرنا، ساتھ جوڑنا. جیسے کسی ایک چیز کو آپ کہتے ہیں اس کی دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا، مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کہ صبح و شام، صبح اور شام، واو سے مراد اور ہوتا ہے نا. یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ گورا اور چٹا، تو اور بیچ میں کیوں آیا؟ کہ لفظ گورا کہنے سے بات نہیں بنی تو ساتھ چٹا بھی کہہ دیا. اسی طرح یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ نور کتاب مبین کی صفت ہے اور واو کو عطف کی بجائے تفسیری واو کہیں گے، یعنی مزید کھول کے اس کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اگر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں اس آیت میں. مثلا اگر آپ آیت کو ساتھ دیکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ تو آپ کے اوپر سے گزر جائے گی. بس آپ دیکھیے کہ یہاں پہلے ہی بات کر دی گئی قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا. پہلی دلیل مفسرین دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کا ذکر تو آیت کی ابتدا میں آ گیا، تو اب دوبارہ آپ کو نور کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر دوسری بھی ایک دلیل ہے کہ اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب، تو پھر بعد والی آیت میں یہدی بہی ہی کو غور سے دیکھیے گا، پھر بہی کی بجائے بہی ما آنا چاہیے تھا نا. ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ راہ دکھاتا ہے. واضح؟ جو لوگ گرامر کی کلاس لیتے ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ اگر نورم و کتاب و مبین ہوتا تو دو الگ چیزیں ہوتیں، اگر واو عطف کی ہوتی جو نہیں ہے یہاں، تو یہ اللہ کے نبی اور کتاب ہے، تو ساتھ ہی آتا نا یہدی بہما، ان دونوں کے ذریعے اللہ راہ دکھاتا ہے، یعنی رسول کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے. لیکن یہاں تو ہی کی ضمیر واحد ہے، تو دیٹ مین کہ یہاں نورم و کتاب و مبین ایک ہی چیز ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کتاب کے لیے صفت استعمال کی. اور پھر ایک اگلی بھی دلیل ہے کہ کیا قرآن پاک میں کسی اور جگہ بھی نور کے لفظ کو کتاب کے لیے استعمال کیا ہے؟ تو اس کی بیسیوں مثالیں مل جائیں گی آپ کو. بہت سارے مقام پہ قرآن پاک کو نور کہا، مثلا سورۃ نساء کی آیت 175 میں آپ پڑھ چکے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ٹھیک ہے. سورۃ مائدہ ہی کی آیت 46 میں آپ پڑھیں گے آگے جا کے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاۃ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ہی تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا. سورۃ مائدہ کی ہی آیت 46 کے اگلے حصے میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. سورۃ الانعام کی آیت 92 میں آتا ہے من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدى للناس. کتنی آیتیں آپ کو لکھاؤں، آپ کو بہت سارے ریفرنس مل جائیں گے اس بات کے کہ یہاں نور سے مراد کتاب ہے. سورۃ اعراف آیت 157 میں بھی آتا ہے، سورۃ شورا آیت 52 میں، اور سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8 میں بھی قرآن کو نور کہا گیا، جبکہ اس کے برعکس انبیاء کو ہر مقام پہ بشر کہا گیا. صرف سورۃ الاحزاب کی آیت 46 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرا کہا گیا. اگر بالفرض یہاں آپ اللہ کے نبی کو یہاں مراد لیتے ہیں نا نور سے، تو پھر نور نبوت مراد ہوگا، نور ہدایت مراد ہے، نہ کہ نور مجسم. آپ قوالیوں میں اور نعتوں میں نفس پڑھتے ہوں گے نور مجسم، غلط ہے، نور والا جسم. हम तो ऐसे ही सुन के चले जाते हैं ना कि अच्छा जी वाह कितनी अच्छी ट्यून थी। नहीं, हाँ आप नूरे हिदायत थे, उसकी रोशनी से आपको सिखाया गया और ये सब कुछ हुआ। तो लिहाजा कुरान पाक को जब समझ के पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह ताला उससे बहुत ही ज़्यादा जहन खुल जाता है। इसके बरक्स आज भी मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा है जो अपने आप को मुसलमान कहलाने के बावजूद इस चीज़ पर ज़िद करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सारी सिफात थी, तो फिर छोड़ देते हैं इन बातों को। अल्लाह ताला ने तो खुद ही कह दिया कि मैं ये बातें जो हैं वो सारी बाद में करूँगा, और इसी से फिर लोगों को बहुत सारे नज़रियात घड़ने पड़े। मसलन आपका साया नहीं था, भाई ये कौन सी खूबी की बात है? नहीं, इसलिए कि साया तो ज़मीन पे जाता है और ज़मीन पे जाना आपकी बड़ी मतलब रुसवाई होती। तो सोचा जाए तो क्या अल्लाह के नबी सल्लम सजदा नहीं करते थे? क्या ज़मीन पे सोते नहीं थे? और ज़मीन कोई इतनी नापाक चीज़ है कि उस पे जाना खराबी? यही होता है तावीलात और क्यास का नतीजा। लोग दीन को अपनी मर्जी से जब इंटरप्रेट करते हैं तो उसके नतीजे में फिर इसी किस्म की कबाहतें होती हैं। तो लिहाजा दोबारा चलते हैं उसी बात की तरफ कि अल्लाह ताला ने नूर मुबीन दे दिया, इसलिए नसारा तुम किताब की तरफ आ जाओ। चौथी सिफत क्या दी? यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु, जो भी चाहेगा यानी जो तलब रखता है अल्लाह उनको रास्ता दिखाता है, सलामती का रास्ता दिखाता है। इसलिए ऐ नसारा अगर तुम सलामत रहना चाहते हो, तुम सिराते मुस्तकीम की तरफ आना चाहते हो, अल्लाह ताला तुम्हें रास्ता दे देगा। इस्लाम कबूल करोगे तुम्हें फ़ायदा मिल जाएगा। और साथ ही फरमा दिया वयुख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूरि बिइज़्निही, ये रसूल तुम्हें जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी की तरफ ला रहा है। और साथ ही छठी बात बता दी वयहदीहिम इला सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है। हकीकत ये है कि ये बातें सुनने के बाद हर साहिब शऊर शख्स को फिक्र लग जाएगी। आप किसी अंधेरे में बैठे हुए शख्स को देखें और कहें मैं लाइट जला दूं, अक्लमंद है तो क्या कहेगा? हाँ हाँ जला दो, कोई ऐसा है नहीं नहीं नहीं बंद कर दो। देखिए जब रोशनी आती है ना तो ज़िंदगी के नफ़े नुकसान दिखने लगते हैं, हम टाबक टोइयाँ मार रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, बोझल ज़िंदगी गुजरती है। और अगर अल्लाह की किताब की रहनुमाई ज़िंदगी में आ जाए, आपके दिल रोशन, आपके दिमाग रोशन, ये किताब आपको रोशन ख्याल बना देती है। फिर ये नहीं कहेंगे कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है, पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक। फिर इंसान की वैल्यूज़ बदलने लगती हैं, उसके नुक्ते नज़र बदलने लगते हैं, फिर वो माशरे के रवैयों के लिए एक रोशनी का मीनार बन जाता है, शख्स यकीन की तरफ आता है, हिदायत का रास्ता दिखने लगता है, फ़ायदे होते हैं इस रोशनी की तरफ आने के। आप ख़ुद आजमा लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग छठे पारे पे पहुंच चुके, क्या आपकी शख्सियत वही है जो एक साल पहले थी? पिछले साल इन तारीखों में अभी कुरान शुरू नहीं हुआ हुआ था, आपने ये शुरू नहीं किया था, क्या आज आपकी सोच आपका अफकार आपके जहन बदले? क्या दिल और दिमाग जो है वो वही हैं जो पहले थे? ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह की किताब अपना रंग दिखाती है, आपके अंदर इतनी रोशनी आएंगी, इतनी सफ़ेदी आएगी कि आपको लगेगा आपका दिल खुल गया। मैं तो सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किताब के साथ जुड़ने वालों के दिल कितने मुतमईन है, कितनी खैर है, उनको तो किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका तो दिल उनको गवाहियाँ देता है ये ठीक है या गलत है। लेकिन कितनी बदबख्ती की बात है कि इस किताब के साथ जुड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है हमें। शौक़ के लिए, फ़न के लिए सुनने को तैयार है, संजीदगी के लिए सुनने कितने को तैयार है, और संजीदगी के लिए सुनना उसको पूरा करने के बराबर होता है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कल जो रिवॉर्ड सिस्टम थी तो मैंने उन्हें कहा कि देखें, कहने लगी कि आई लव टू टीच, मुझे टीचिंग का शौक़ है। मैंने कहा देखो टीचर बनना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा ना, पहले तुम सीखो, एक दफ़ा खुद सीख लो फिर तुम बहुत कुछ सिखाओगी। छोटी छोटी बातें तो इंसान कभी भी करता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मुझे तड़प दिख रही है इसका इलाज ये है कि तुम पहले पूरा कुरान सीखो। मैंने उसको थोड़ा दिया भी और मैंने कहा कि बताओ तुम्हें सही लगेगा तो तुम फिर इसको पूरा सीखो ताकि तुम आगे जाओ। लेकिन बिलफर्ज़ अगर कुरान पाक को कोई पूरा खुद ही नहीं सीखता, चाहे वो 10 साल से कुरान से जुड़ा हुआ है, और कुरान अगर पूरा नहीं किया, बीच में कुछ लेसन छूट गए, दोबारा कभी नहीं वो आएंगे। आप जितना मर्ज़ी मेकअप कर ले वो नहीं मिलेंगे आपको। हाँ शऊर के साथ साथ साथ कोशिश करते रहें। बाज़ लोगों का मामला क्या होता है कि वो जूँ ही कुरान के साथ आते हैं, जब थोड़ा छूट गया, कहीं चले गए, हज पे चले गए, उम्रे पे चले गए, पाकिस्तान चले गए, चलो अब आके वो छूटा ही रहा, छूटा तो था अब छोड़ दिया, क्या करें बहुत छूट गया, अब क्या अब अगली दफ़ा कोई कोर्स शुरू होगा फिर शुरू करेंगे, कभी नहीं पहुँचेंगे मंजिल पर। 10 साल अपनी जगह पर घूमते रहें आप किसी जगह नहीं पहुँचते, चलते रहिए, छूटा है तो कोई बात नहीं फिर मिल जाएगा। अगला ले लें, वो नोट कर लें आयतें, जब कोई छुट्टियां आए, जब कोई मौका मिले, कोई पिछली क्लास अगली क्लास फिर जोड़ लें, लेकिन चलते रहेंगे तो सफ़र कटेगा और फिर इंसान एक ऐसे रास्ते पे पहुंचता है कि यहदी ही मिला सिरात मुस्तकीम, फिर सीधा रास्ता मिलता है, फिर पता चलता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, और इसके अलावा तो बात समझ ही नहीं आती। फिर अल्लाह ताला ज़मीर को सलामत करता है, अक़ल सलामत होती है, इंसान अंधेरों से निकलता है। आप देखिए कि ये जो अंधेरे होते हैं ना, ये धुंध होती है। कभी आपने ड्राइविंग की हो और बहुत धुंध छाई हो, कितनी डेंजरस होती है वो ड्राइविंग। पाकिस्तान में जहाँ बहुत धुंध होती है तो सुबह के वक्त लोग बिल्कुल 20 20 30 की स्पीड में जाते हैं कि पता ही नहीं आगे क्या है। इसी तरह ज़िंदगी की शाहराह पे वो लोग बड़े ख़तरों में हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। आप समझे ना समझे इसको, लेकिन दीन की मौत है ये। बस आप देखिए कि खुदा ना खास्ता आपको पढ़ना नहीं आता और आप कोई पॉइजनस चीज़ खा लेते हैं, उसको ठीक समझते हुए भी, क्योंकि आपको पढ़नी नहीं आती इंग्लिश, जान का ख़तरा है ना, स्टमक अपसेट हो जाएगा, मौत वाकई होगी, क्योंकि आपको क्लियर नहीं हो सकी वो चीज़। वहाँ तो सिर्फ जान जाती है ना, लेकिन दीन के मामले में अगर मिसकॉन्सेप्शंस रहेंगी, गलत फहमियाँ रहेंगी, मिस कोटिंग करें कोडिंग मिस कोट करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि ईमान की मौत है। किसी बात को अगर आप देखें तो हकीकत में लोग जो मामले करते हैं वो इसी तरह के करते हैं, अंधेरों में ज़िंदगी गुजर रही है। देहातों की बातें मैं आपके साथ कुछ शेयर करती रहती हूँ ताकि हम पढ़े लिखे दौर के लोग ये ना सोचें कि रोशनी बहुत आ गई। एक खातून थी, कहने लगी कि बहुत मुश्किल है। भाई क्या मुश्किल है? कहने लगी कि मौलवी साहब ने या कोई भी किसी ने उनको दीन के नाम पे मसला बताया कि शादी में जब तक सवा मन मेहंदी और सवा मन सुरमा लेके ना बांटा जाए तो शादी कामयाब नहीं होती। अब एक तो मसला है ना कि इतनी ख़रीदें कहाँ से कितने की। वो कह रही थी कि ये बताएं कि इसको मैं करूँगी क्या, चले मेहंदी तो लोग ले जाएंगे, दे देंगे, किसी को देंगे, सुरमे का क्या करना है? यकीन करें ये झूठी बातें नहीं है, ये आज भी उम्मत जहालत में बैठी हुई है। आप जाके देहातों में देखें, बेदीनी के नाम पे जहालत फैली हुई है। शहरों की जहालत इल्म वाली जहालत होती है, और जो तबके थोड़े दीन में पीछे होते हैं वहाँ जहालत और तरह की होती है। क्या आज लोगों को इन गलत फहमियों में नहीं डाल दिया? मंगनी के मौके पे जब तक ससुराल वालों को कपड़े ना दो, कहते हैं कि ये शादी हो नहीं सकती, और देते किस नाम पे? ये सिला रहमी तकाजा है, और अब ना किया तो फिर मुश्किल होगी। और देखो अगर मेहंदियों में ना जाएंगे तो ये तो रिश्ते कट जाएंगे, और देखो अल्लाह नहीं तो कहे रिश्तों को निभाओ। मिसकंसेप्शंस है, ये अंधेरों वाली ज़िंदगी है, और ये नहीं पता कि वो सारा मौका शायद अल्लाह की रज़ा का एक काम भी ना हो उसमें, बल्कि उसके गज़ब को भड़काने वाली बात हो। मरना जीना लोगों का मुश्किल हुआ है। मौलवी साहब कहते हैं जब तक 7 रंग के खाने तुम सजा के नहीं रखोगे तुम्हारा मुर्दा बख्शा नहीं जाएगा। लोग मजहब के नाम पे पाबंदियाँ इस तरह करते हैं कि उससे निकल ही नहीं सकते। रहम आता है ऐसे लोगों पे, तरस आता है। अल्लाह की किताब, किसी ने कहा कि जब कोई मरता है तो हम इसलिए दूसरों को बुला के कुरान पढ़ाते हैं कि खाने हम उनके लिए पकाएंगे, तभी वो कुरान पढ़ेंगे तो वो खाएंगे ना। अगर हम भी खाने पढ़ने बैठ गए तो उनके लिए खाना कौन पकाएगा? अल्लाह की किताब को अपनी मशक बना के रखते हैं। एक औरत थी, कहने लगी शौहर की इंतकाल हुआ है, एक प्लॉट है और मेरे ऊपर पूरा जोर है बरादरी का कि इस प्लॉट को बेचो या कर्ज लो और शौहर के सारे एक रसूमात करो ताकि वो बख्शा जाए, रिश्तेदारों को खिलाओ। ये क्या है? पता नहीं आप इन बातों को कैसे सोचते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसे लगता है कि लोगों को सांस लेना भी मुहाल हो रहा है। ऐसे ही अंधेरों से निकाल के उम्मत को रोशनियों की तरफ बुलाया। लोगों तुम नूरे मुबीन के साथ हो। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया किताबुल्लाहि फीहिल हुदम व नूर, अल्लाह की किताब में हिदायत और नूर है, रोशनी है। जिसने इसको पकड़ लिया और ले लिया वो हिदायत पर आ जाएगा, और जिसने इसको छोड़ा वमन अख्ता बिही, जिसने इसे ख़ता खाई छोड़ दिया तो वो गुमराह हो गया, वो भटक गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इन अंधेरों से निकाल के रोशनियों से जोड़ दे। और अब अगली आयत बड़ी अहम आयत है। ये है वो आयत जिसका मैंने तذکرہ शुरू में किया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी से इबन और इबन से खुदा कैसे बन गए। अलूहियत मसीह की तारीख़ है इस आयत में। पहले आयत को पूरा देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें साथ साथ कुछ तारीखी हकायक आपके साथ शेयर करूंगी। लकद कफर अल्लज़ीना क़ालू, البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، کیا کہا؟ اگر آپ کالو کے بعد انورٹڈ کاماز لگا لیں گے تو بات واضح ہوگی، کیونکہ یہ ان کا قول ہے، یہ رب کا قول نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کا اعلیٰ ظرف، اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مخالفین کے بولے ہوئے جملوں کو بھی اپنے کلام میں جگہ دیتا ہے، تاکہ لوگ ان جملوں کو دیکھ کے اپنے جملوں کو سمجھ سکیں، کہیں ہم تو ایسی باتیں نہیں کرتے. کیا ہے ان کا جملہ؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک یہی ہے اللہ جو مسیح ابن مریم ہے. اگر بالکل لٹرلی یہ ترجمہ کریں نا، تو یہی مطلب بنتا ہے کہ یہی ہے اللہ جو مسیح ابن مریم ہے. بس اس کے بعد کنورٹ کاماز کو بند کر لیں آپ. یہ ان کا قول تھا، یہ ان کا دعویٰ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جواب دیتے ہیں، قل فمن یملک من اللہ شیئا، ان سے پوچھو پھر کون مالک ہے تمہارا، کون اختیار رکھتا ہے تم پہ اللہ کے مقابلے میں. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، اگر وہ ارادہ کر لے کہ وہ ہلاک کرے گا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور جو سارے زمین میں ہیں ان کو بھی وہ مار دے. یعنی تم تو کہتے ہو کہ خود ہی مسیح ہی خدا ہے، الوہیت مسیح کا عقیدہ گھڑتے ہو. تم بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس مسیح کو اور ان کی ماں کو، بلکہ دنیا کے سب لوگوں کو مار دے، تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ جواب نہیں ہے، کیونکہ لاجواب تھے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. لہٰذا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کی بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا چاہے. یہ یہاں بات کیوں آئی؟ اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف. یعنی اسی بات پہ قیاس کرتے کرتے تم کہاں تک پہنچ گئے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی ہوگا، اور کیسے ممکن ہے کہ باپ کے بغیر ایک بچہ پیدا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، یہ میری صفت ہے، میں الخالق ہوں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. تم سوچتے رہو، جو مرضی کہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو بھی چاہے وہ نہ چاہے، یہ اس کی مرضی ہے، تو تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو یہ تھی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے باطل نظریات کو ذکر کرنے کے بعد، اور ان کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد، اب الوہیت مسیح کی بات کی کہ یہ کفر کا کلمہ ہے. پہلی بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے، کسی مذہب والا، کسی دین سے تعلق رکھنے والا کوئی انسان جب یہ کہے گا نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے، تو اس نے کلمہ کفر کہا. یہ کفر کا کلمہ بنتا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. مذاق میں کہہ لیں، کھیل میں کہہ لیں، کسی کو خدا کہہ لیں، کسی کو مجازی خدا کہہ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. لقد کفرا، انداز پہ غور کیا کریں، پہلے بات نہیں پیش کی، پہلے جواب دیا، آفٹر ایفیکٹ دے دیا کہ دیکھو یہ ہے فیصلہ اللہ کا. کیا؟ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، الذین قالوا، یہاں سے مراد ہے الذین قالوا سے نصارہ کے وہ فرقے جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے بھی ڈفرینٹ سیکٹس ہیں نا، کچھ سیکٹس ہیں وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن کچھ ان کو خدا کہتے ہیں. یہاں الذین سے وہی قبیلے مراد ہیں. ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، پیدا ہوتے ہی جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب والحکمہ، تو پھر یہ الہ کیسے بن گئے؟ تو اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ان کو الہ نہیں کہتا تھا، سب ان کو نبی مانتے تھے اور جھٹلاتے تھے، جیسا کہ قوموں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد، ان کے ساتھیوں حواری جو ہیں یا ان کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اناجیل لکھی. یہ جس وقت چار انجیلیں ملتی ہیں نا، متی، لوقا، یوحنا اور برنباس، یہ ساری کتابیں بعد میں لکھی گئیں. ان کتابوں میں حضرت عیسیٰ کا رتبہ انسان ہی کا تھا، ان کو بالکل انسان بنا کے پیش کیا گیا. لیکن کچھ وقت جب گزرتا گیا، जितना वक्त आगे जाता गया, गलूफ करते हुए लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम बढ़ाने की कोशिश की, जैसे मोहब्बत में लोग करते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ नबी सल्लम के साथ भी मामला किया जाता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंसानियत के दर्जे से उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दिया ना, तो आपस में इख्तलाफात शुरू हो गए, कुछ मानने लगे, कुछ ने इख्तिजाज किया। एक तवील अरसा तक इनके मजहबी इख्तलाफात जब होते गए, तो बिल आखिर 290 ईस्वी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के 290 साल के बाद निकिया के मुकाम पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 48,000 मजहबी लीडर्स शामिल हुए। और नसारा की ये ऑलवेज आदत रही है कि मजहबी लीडर इनकी तरफ से बहुत प्रेजेंट होते हैं, हज़ारों की तादाद में। और आप देखें आज जितने चर्चिज़ हैं, आखिर उनमें मजहबी नुमाइंदे तो हैं। तो बहरहाल उन्होंने वहाँ जा के अपने अपने नज़रियात पेश किए, दिस एंड दैट, और आफ्टर इफ़ेक्ट जो हुआ उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, पहली दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अलूहियत का नज़रिया तस्लीम कर लिया गया कि अब हज़रत ईसा खुदा हो गए। 290 साल यानी तकरीबन 3 सदियां गुजरने के बाद इस नज़रिए पे मुत्तफिक हुए। अब क्या हुआ आगे चलिए, थोड़ा और वक्त गुज़रा, अब कौमें रुकती नहीं है। गलूफ का यही नुकसान होता है कि इंसान किसी एक जगह पे ठहरता नहीं है। अब ख्याल क्या आया कि देखो, जब ईसा को खुदा कर लिया, तो फिर ईसा जिस ज़रिए से दुनिया में आए, यानी रूहुल कुदस जिनके ज़रिए वही आती थी, उनका भी कोई मुकाम होना चाहिए, अब उनको भी शामिल करते हैं खुदाई में। अब इस पे इख्तलाफात शुरू हो गए। उस दरमियानी अरसे में उनके ऊपर इख्तलाफ करते रहे, बिल आखिर 381 ईस्वी में कुस्तनतनिया में एक मजलिस कायम हुई, और वहाँ जाके अस्कंद्रिया नाम का इनका कोई पॉल था या पॉप था, जो भी इनके होते हैं, उसने एक मुकाला पेश किया और लोगों को कन्विंस कर लिया। और उस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अब ये तस्लीम कर लिया गया कि रूहुल कुदस भी अलूहियत में शामिल है, ये भी खुदा हैं। चले अब मामला बदल गया। अब थोड़ा सा फिर गुज़र गया, अब लोगों को फिर एक नई सोच आई, और आती नहीं बार दफ़ा दिला दी जाती है शैतान की तरफ से, कहा कि देखो, ईसा को तुमने मान लिया खुदा, रूहुल कुदस को मान लिया, तो फिर बीबी मरियम का क्या कसूर है, वो तो माँ थी, उसके ज़रिए से पैदा हुआ। अब फिर झगड़े शुरू हो गए। अब नतीजा हुआ कि फिर 413 ईस्वी 413 ईस्वी में इनका एक शहर था, अफसोस कुछ इस किस्म का नाम है, वहाँ एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के एंड पे फिर बीवी मरियम को खुदाई में शामिल कर लिया गया। लक़द कफ़र अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। ये है ईसाइत के नक्शे को बदलने की कहानी। इनका एक सेंट पॉल गुज़रा है, उसके दौर में ईसाइत का नक्शा बदल गया, इतनी तरमीमात की उसने, इतनी चेंजेस की, कि जिसकी वजह से असल क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो गई, इख्तलाफात बरपा हुए, फिरके फिरके हो गए, जंगे हो गई। आप इनकी बुक में ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, ब्लड ऑफ द क्राइस्ट, यानी इस तरह की बुक्स में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें शामिल की। तो नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने बता दिया कैसे लोग कुफर करते हैं। इस आयत से जो हमारे लिए खुलासे के तौर पे बात बनती है, किसी को ज़िंदगी के किसी मामले में अलूहियत में शामिल करना कुफर है। दूसरी बात इस आयत से हमें पता चली कि अल्लाह की मशीयत बेकैद है, कोई इसके हुक्म को रद्द नहीं कर सकता, और कोई उसको इसके इरादों से बाज नहीं रख सकता। और अगली बात इस आयत ये बात पता चलती है कि इलाह होने का हक उसे ही है जिसका इख्तियार हो, जिस पे कोई गालिब ना हो, उसी की बंदगी की जाए, उसी की ग़ुलामी की जाए, मखलूक मखलूक की ग़ुलामी नहीं कर सकती, तो ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा, ये सब कुछ क्या बताता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, ये बात बताती है कि सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही एक नहीं, हुक्म में भी अकेला है। ये एक जुमला नोट कीजिएगा कि क्या अल्लाह ताला सिर्फ ज़ात में एक है कि हुक्म में भी अकेला है? तो याद रखिए कि ज़ात में भी वो अकेला है और हुक्म में भी अकेला है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात में हम किसी को शामिल नहीं कर सकते ना, इस तरह अल्लाह ताला के हुक्मों में भी किसी को शामिल नहीं कर सकते। हमारा हाल क्या है? اس کو شرک فی الحکم کہتے ہیں، آج کسی کو شامل کیا ہوا ہے حکم میں. جی والدین، سسرال، خاندان، برادری، سوسائٹی، معاشرہ، ایسے لگتا ہے کہ شرک کو صرف لفظوں کی حد تک باندھ کے رکھ دیا اور عملاً آزاد ہیں. کہاں کہاں شرک نہیں. کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اس طرح نہیں شادی ہوتی، اس طرح ہوتی ہے اور یہ فرض ہے، یہ بھی شرک ہے. آپ نے اللہ کے حکم کو بدل دیا، آپ نے عبادات میں تو اپنے آپ کو روکا لیکن زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی شرک ہوتا ہے. تو زندگی کے احکامات کو مان لینا یہی بندگی ہے. جہاں موقع پیش آتا ہے وہیں سٹینڈ کرتے ہیں نا، سارا دن بیٹھ کے تکرار کرتے رہیں اللہ اکبر کی اللہ اکبر کی، اور زندگی اس کے حکموں کے بغیر گزار دیں، بات کیا بنے گی. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے جو پھر دنیا کے پیچھے چلتے ہیں اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، دیکھو یہود اور نصارہ نے کیا کہا ہے، نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے پیارے اور اس کے لاڈلے ہیں. اللہ کے پیارے اور لاڈلے کہتے تھے، لاڈ دکھاتے تھے. قل، جواب پوچھیے ان سے، قل کہہ دیجئے، فَبِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر بتاؤ وہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ کیوں پکڑتا ہے، کیوں ہٹلر سے مار پڑی، کیوں بخت نصر کے حملے ہوئے، اور آج کے مسلمانوں کیوں منگولوں نے تمہاری اینٹ سینٹ بجائی. پوچھو اگر تم اللہ کی لاڈلی قومیں ہو تو پھر اللہ تمہیں پکڑتا کیوں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کچھ سال کے بعد تم پہ مشکلات کیوں آتی ہیں، اس لیے کہ تم اس دعوے میں چھوٹے ہو. دیکھیے ایک لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا، وہ کیا ماں کو کہتا ہے، میں نے آپ کی کچھ نہیں ماننی، آپ میری ہر ایک مانو. یہ بگڑے ہوئے بچے کی کہانی ہے. اور مائیں بھی بعض دفعہ جہالت میں ان کو بگاڑ دیتی ہیں. کچھ لوگ اللہ سے بھی یہی مذاق کرتے ہیں کہ اللہ ہم تو تیری ایک نہ مانے، ہاں تو مانتا رہے، ہم دعا مانگے تو کہ حاضر، اللہ یہ دے دے حاضر، اللہ یہ نہ کر نہ کر. اور جب اللہ کچھ کہتے تو کہتے ہیں اچھا دیکھیں گے، دوسروں کو ذرا دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا نہیں، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو جیسے اس نے پیدا کیے، جن کو پیدا کیا تم بھی اس کی مخلوق ہو. یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کرے، ویعذب من یشاء، اور وہ جس کو چاہے عذاب دے دے. اس کو پتہ ہے کس کو پکڑنا اور کس کو نہیں پکڑنا، یہ اللہ کی مشیت ہے. اس پہ بات پہلے بہت دفعہ ہو گئی، نہ کسی کو زبردستی پکڑتا ہے اور نہ کسی مظلوم کو عذاب دیتا ہے اور کسی گناہگار کو چھوڑتا ہے، وہ بندے کے دل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے بیچ میں ہے. یہ اللہ کی طاقت دکھائی جا رہی ہے، تکرار ہے اس میں، پیچھے حضرت عیسیٰ کی بات تھی، اب اس کو ان کے ذہنوں سے اکھاڑا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ درست نہیں، اللہ ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور جانا تو اسی کی طرف ہے. کب تک بچو گے، کب تک اس سے اپنے دامن کو بچاتے پھرو گے. اس نے تمہیں بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے، اور ایک دن ٹیسٹ لے گا تمہارا، بچ جاؤ، مان جاؤ. یہ آج کے مسلمان کے اوپر بھی چوٹ ہے اور نان مسلم پہ بھی، پلٹنا تم نے میری طرف ہے. پھر تکرار، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاکم رسولنا، آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول. ایسے لگتا ہے نا جیسے کسی کا انتظار اور وہ آ جائے، آ گیا ہے رسول تمہارے پاس. کیا کرتا ہے، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے. کیا بیان کرتا ہے تمہارے لیے، الا فترۃ من الرسل، رسولوں کے وقفے کے بعد، یعنی رسول آنے کے درمیان میں جو وقفہ ہو گیا تھا، اب یہ رسول کھول کے باتیں بیان کر رہے. اللہ کا رسول آ گیا رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے، وہی بات پیچھے گزر گئی جو کر رہا ہے، تمہاری خیانتوں کو چھپا جو کرتے تھے اس کو کھول رہا ہے. نبی کی آمد کو تم چھپاتے تھے، وہ کھول رہا ہے، اصل کتابوں کو کھول رہا ہے، تمہارے اوپر زندگی گزارنے کے راستے آسان کر رہا ہے. کیوں آیا یہ رسول، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ایسا نہ ہو کہ تم کل یہ کہہ دو اللہ کو ڈرانے والا آیا ہی نہیں. कोई आ जाता तो हम भी संभल जाते, कोई हमें भी अच्छा उस्ताद मिल जाता हम भी सीख लेते, कोई हमें भी डराने वाला होता हम डर जाते, कोई हमें भी अच्छी खुशखबरियां देता हम भी उसकी बातों को सुन के रग़बत से जन्नत की कोशिश करते, कोई आया ही नहीं। का फ़कत जाकुम बशीरुन व नज़ीर। देखिए कितना तकरार है, आप इन लफ्ज़ों को फ़ील करें, एक बार दो दो तीन तीन बार आ रही है इस रुकू में, आ गया रसूल, आ गया बशीर, आ गया नज़ीर। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर। अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है, अब तुम जो करोगे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब उसने तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता दिए, आप अगर नहीं मानोगे ना तो मुश्किल होगी। यहाँ एक लफ्ज़ नया है, उसको वाज़े कर दूँ आपके लिए, फ़तरा। फ़तरा का लफ्ज़ जो होता है ये वक्फ़े के मानों में आता है, गैप्स। फ़तरा एक पॉज होता है, पॉज आप देते हैं ना बात करते करते या सुनते सुनते कुछ भी पॉज दबाते हैं, पॉज होता है कम मुद्दत के लिए, और फ़तरा होती है लंबे अरसे के लिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई रसूल ना आया, ईसा और मूसा के बीच में 1900 ईयर्स का फासला था, और नबी सल्लम कब पैदा हुए, 570 ईस्वी, यानी 570 साल हो गए थे ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठाए हुए, और 40 साल ऊपर लगा लें आपकी जो नबूवत मिलने की मुद्दत थी, तो लिहाजा नबी सल्लम से हज़रत ईसा के बीच में 610 साल थे। 6 सेंचुरीज तक कोई नबी नहीं। मैं तो सोच रही हूँ और मुझे दम घुट रहा है कि उस दौर के लोगों का हाल क्या था। यही है वो दौर जिसमें फिर नसरानियत बिगड़ के आज की मौजूदा शक्ल में आ गई। जैसे किसी चीज़ को आप गंदे को साफ़ नहीं करते ना, होते होते वो गंदा गंदा होता ही जाता है और आखिर में फिर साफ़ करने के काबिल ही नहीं रहता। ये हाल हो गया था दीन का। अल्लाह ताला के नबी आए और इनसे बात को बता दिया कि देखो ये दुरुस्त है। और ये युबैयिनु का लफ्ज़ ये भी बताता है कि किसी को दीन पहुंचाने के लिए उसकी ज़ुबान को सीखना शर्त है। सवाब होगा अगर आप इंग्लिश इसलिए सीखेंगे कि आप नॉन मुस्लिम को तबलीग करें। आज हम कहते हैं दूसरी ज़ुबान सीख ली तो शायद हम दीन से दूर होंगे। कल ही की बात है, कहने कि मेरा हस्बैंड, माई हस्बैंड नोज 7 लैंग्वेजेस, 7 जुबानें सीखता है। तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छी दावा कर सकता है। तो असल बात क्या है कि जिसकी बात आप सुन रहे हैं अगर आप उसको समझ रहे हैं तो फिर उसके ऊपर अमल भी करना है। फिर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी बहुत ज़्यादा आसानी भी आपके लिए करेगा और बेहतर तरीके से उसका फ़ायदा होगा। ये जो फतरा की बात है इसका जिक्र सूरह मायदा की आयत 46 में भी इंशाल्लाह आएगा। वकफ़ैन अला आसारिहिम बीसब्नि मरियम मुसद्दिकन लिमा बैन यदैहि मिनत तौरात व आतैनाहु लिंजील फीहि हुदन व नूर। इसमें वो आयत के नूर की भी बात आ रही है कि कुरान पाक नूर है। इसी तरह सूरत अलनाम आयत 92 में भी आता है, हाज़ा किताब अनज़लनाहु मुबारकन, इसमें भी नूर की बात है। तो देखिए दलाइल, रेफरेंसेस, हवाले तो सब जमा है। अब ज़िंदगी में हमारे कितना कलाम आया है इसको हम खुद ही देखेंगे। यहदी बिहिल्ला, अल्लाह हिदायत दिखा रहा है, और हम कितने खुशकिस्मत है कि अल्लाह की इस किताब की रहनुमाई से अपने लिए रास्ते मुंतखब कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये सारी बातें सुनना सीखना हमारे लिए आसान कर दे। ये उसी की शान है कि जो हमें ये सब कुछ दे रहा है और हम ले रहे हैं, और अगर हमने सुनने के बाद भी सुन ही रहे और हमारे अंदर कोई हरकत पैदा ना हुई, हमने इस नेमत की कदर ना की, तो फिर कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तो ये कह देगा कि मैंने तो बात पहुंचवा दी थी, को पूरा हो गया।